ถึงท่านนันทิยะที่สนทนาธรรมกับพระองคุลิมานพระนันทิยะนี่ชีวิตประวัติก็น่าสนใจเป็นลูกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีแล้วก็ภายหลังเกิดศรัทธาได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยความบังเอิญเห็นคนเขาเดินแห่ไปก็เดินตามเข้าไปในเชตวันฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาอยากบวชมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพอไปขอเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ยอมก็มีความเสียใจขอยังไงก็ไม่ยอมแล้วก็เพื่อนวันต่อมาก็ได้ไปขณะที่นั่งเดินพินิจพิจารณาเรื่องการออกบวชก็ผ่านบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยรู้จักตั้งแต่เล็กอายุไล่ๆกัน20กว่าบอกว่าเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนตายพอรู้ว่าตายก็เกิดความสลดสังเวชว่าชีวิตมันสั้นเอาแน่นอนไม่ได้ก็ยิ่งเกิดความปรารถนาที่จะบวชอย่างแรงกล้าครั้นพ่อแม่ไม่ยอมก็เลยอดอาหารเลยนะอดอาหารไม่ยอมในการอดอาหารนี่มันก็เป็นประเพณีที่มีมานานแล้วนะเวลาที่จะเรียกร้องต้องการบางสิ่งบางอย่างอันนี้ประเพณีอินเดียมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ใช่ว่ามาเริ่มสมัยคันธีอดอาหารเพื่อให้พ่อแม่ยินยอมคนที่อดอาหารนี่ก็มีเยอะนะอดอาหารเพื่อที่จะขอให้บวชเช่นพระรัฐบาลก็อดอาหารเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นประเพณีที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอดอาหารมากๆก็พ่อแม่ก็เลยยอมท่านก็ดีใจมาบวชบวชก็ตั้งใจปฏิบัติช่วงแรกก็อยู่สาวัตถีตอนนี้ก็อยู่เชตวันนะตอนหลังก็เดินทุดงจาริกไปตามที่ต่างๆก็เป็นเวลาหลายปีทีเดียวตั้งใจปฏิบัติมากแล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่มีก็หมดคงล้มละลายในเรื่องการค้าขายพ่อแม่กลายเป็นยาจกนะจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกก็เลยคิดถึงพ่อแม่สงสารก็เลยตัดสินใจนะว่าคงต้องสึกแล้วล่ะบวชก็บวช ด้วยความจะบวชก็ยากแต่เวลาจะสึกนี่บางทีมันก็ตัดสินใจไม่ยากนะพอรู้ว่าพ่อแม่ยากจนเป็นขอทานไม่ใช่ยากจนธรรมดาเป็นขอทานก็ตัดสินใจเลยว่าจะสึกก็เดินทางเข้าไปกลับไปที่สาวัตถีถึงทางแยกหนึ่งเข้าสาวัตถีแยกหนึ่งไปเชตวันก็คิดว่าไหนจะสึกแล้วก็ไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าก็บังเอิญพระองค์แสดงธรรมพอดีแสดงธรรมเรื่องความกตัญญูแล้วก็พระองค์ก็ ก็แสดงธรรมเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยธรรมะรู้สึกว่าจะเป็นตอนนี้แหละที่พระเจ้าแสดงธรรมว่าการตอบแทนพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่นี่แม้จะบรรทุกท่านไว้บนหัวไหล่ทั้งสองข้างพาไปไหนก็ทูลไว้บนหัวไหล่จนท่านมีอายุเป็นร้อยปรนิบัติท่านโดยการให้อาหารให้น้ำนวดเฟ้นก็ยังไม่เรียกว่าได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงจนกว่าจะได้ทำให้ท่านได้มีธรรมะการตอบแทนพ่อแม่ที่ดีสุดคือทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลมีศีลพ่อแม่ที่ไม่รู้จักจาคะก็ให้ได้รู้จักจาคะจาคะคือการให้ทานพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาเกิดมีปัญญาขึ้นมาอย่างนี้แหละเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีกว่าที่ดีที่สุดเรียกว่าปลดหนี้ไปได้เลยไม่เป็นหนี้บุญคุณต่อไปพอได้ฟังนี้ท่านก็เลยตัดสินใจไม่สึกแล้วแต่ว่าจะใช้วิธีการเลี้ยงพ่อแม่ด้วยอาหารบิณฑบาตท่านก็เลยตกลงก็ไม่สึกนะบิณฑบาตมาได้เท่าไหร่ก็เอามาให้พ่อแม่หมดเพราะว่าบิณฑบาตก็ไม่ได้เยอะอะไรทำนี้อยู่นานจนทั้งร่างกายผายผอมนี่ผ้าที่หามาได้ก็เอามาให้พ่อแม่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายจีวรท่านก็ปุปะก็มีพระก็ลือไงว่าเนี่ยก็พูดทำนองตำหนินินทาว่าพระนันทิยะนี่บิณฑบาตเลี้ยงคารวาสพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามพอได้ความจริงว่าเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่พระองค์ก็อนุโมทนาและสรรเสริญอันต่อหลังพระนันทิยะก็บรรลุธรรมพระอรหันต์นี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่มันพลิกผันนะในสาวัตถีนี่มีเรื่องราวคนที่มีชีวิตพลิกผันเยอะที่ร่ำรวยแล้วก็ยากจนอย่างนางปตจลาก็เหมือนกันชีวิตก็พลิกผันจากรวยจากเป็นคนลูกคนรวยก็ต้องมาอยู่อย่างอดอยากอยู่อย่างลำบากยากแค้นกับผัวเพราะว่าแต่งหนีตาผู้ชายไปจนแล้วที่สุดก็สูญเส้นทุกอย่างทั้งผัวทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ตายหมดในเวลาไล่กันจนแทบเป็นบ้ามันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะฟังเมื่อเราพิจารณาดูแล้วก็ทำให้ปรงสังเวชได้เหมือนกันแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นถึงความเพียรพยายามของผู้คนนะที่มีความรักมีความใฝ่ธรรมมากเรียกว่ายอมเอาชีวิตคนแรกมีอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ชีวิตช่วงต้นๆก็คล้ายๆกับพระนันทิยะนะพอเอ่ยชื่อนี่พวกพระเราก็รู้จักนะส่วนใหญ่ถ้าศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยคือพระสุทินนะพระสุทินนี่เรียกว่ามีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการสงฆ์เลยเพราะเป็นที่มาของปาราชิกข้อแรกปาราชิกข้อแรกคือการเสพเมถุน ชีวิตท่านก็น่าสนใจนะเพราะว่าท่านก็มีศรัทธาในการบวชพ่อแม่ก็ไม่ยอมก็เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ไม่อยากให้บวชธรรมดาของคนอินเดียนะพ่อแม่อยากให้ลูกสืบสกุลมีลูกคนเดียวแต่ว่าพระสุทิงก็มีศรัทธามากก็ยืนกรานที่จะบวชไม่รู้ว่าต้องอดอาหารได้หรือเปล่าสุดท้ายพ่อแม่ก็ให้บวช ด้วยความจำใจบวชแล้วก็พระสุทิงก็ตั้งใจในการปฏิบัติมากบำเพ็ญความเพียรเรียกว่าทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านได้เลยแต่พ่อแม่ก็ยังห่วงก็ยังนึกถึงลูกอยู่เสมอบวชมาแล้วหลายปีก็ยังจะวิงวอนขอให้ศึกมีช่วงนึงก็บอกเนี่ยไม่มีลูกทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาด้วยความเหนื่อยยากมีเยอะถ้าลูกบวชนี่ก็จะไม่มีใครดูแลทรัพย์สมบัติสืบต่อจากพ่อแม่พระสุทิงก็ใจเด็ดก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีใครดูแลก็เอาไปทิ้งน้ำนี่เลยพ่อแม่ก็สนใจก็เลยชักชวนเมียอดีตเมียเก่านะให้มาขอร้องพระสุทินก็ทำท่าทางทำท่าทีเหินห่างเวลาคุยกับเมียเก่าก็พูดเหมือนคนที่เพิ่งเคยรู้จักภาษาเวลาพูดก็ใช้ว่าน้องหญิงน้องหญิงนี่เป็นคำที่ใช้เรียกกับคนที่ไม่คุ้นไม่รู้จักไม่เคยคุ้นเคยเป็นคำสุภาพไม่ได้เรียกแบบคนที่เคยเป็นผัวเมียกันนางก็เสียใจอันนี้ก็เรียกว่าพระสุทินพยายามที่จะมั่นคงในเพศพรหมจรรย์แล้วก็ที่บ้านก็เที่ยวไล่เที่ยวคือมันอยู่หลายครั้งจนกระทั่งคราวหนึ่งพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะบวชก็บวชก็ได้แต่ว่าขอให้มีทายาทสืบสกุลหน่อยทายาทสืบสกุลจะได้รับสืบทอดมรดกแทนพ่อแม่นี่เราหมดหวังแล้วหมดหวังจากพระสุทินแล้วก็ขออย่างน้อยก็ต่อรองว่าหาหลานให้พ่อแม่หน่อยนะท่านก็เห็นว่าเอองั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะก็เลยไปยอมนะไปมีเพศสัมพันธ์กับเมียเก่าจนกระทั่งก็เรียกว่าได้ผลแล้วนะท่านก็บวชต่อกลับมาบวชต่อตอนนั้นนี่ยังไม่มีบัญญัติใดๆทั้งสิ้นไม่มีวินัยสักข้อเลยยังไม่มีวินัยสักข้อเพราะว่าสมัยนั้นนี่พระอยู่กันด้วยความศรัทธาแล้วก็คงจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นเรื่องที่รู้กันนะก็เลยไม่มีการบัญญัติสิกขาบทหรือวินัยเลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะสมัยนั้นพระสงฆ์คณะสงฆ์ก็ยังเล็กอยู่อันนี้ก็เป็นช่วงต้นๆ นะช่วงต้นๆของพุทธกาลตอนหลังก็มีคนไปก็คนมีคนก็ลือกันพระพุทธเจ้าทราบก็เรียกพระสุทินมาถามพระสุทินจริงๆก็ยอมรับพระองค์ก็ตำหนิพระสุทินว่าเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษไม่รู้ผิดรู้ชอบก็เลยกลายเป็นต้นบัญญัติพระองค์ก็เลย บัญญัติปาราชิกข้อแรกบัญญัติวินัยข้อแรกคือปาราชิกปฐมปาราชิกการเสพเมถุนพระสุทินก็เลยมีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการสงฆ์ในฐานะจะเรียกว่าบางคนก็มองว่าเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ที่ไม่สนใจการปฏิบัติฝักใฝ่ในกามคุณที่จริงไม่ใช่ท่านตั้งใจคนตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าไม่ไต่ตองให้รอบคอบหรือว่าต้องการที่จะบวชต่อแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีประนีประนอมวิธีประนีประนอมได้บวช ด้วยแล้วก็ส่วนพ่อแม่ก็มีลูกมีหลานสืบสกุลด้วยเป็นการพบกันครึ่งทางเรื่องก็ไม่จบเท่านั้นนะพอไปหลังเมียก็บวชเมียพอส่วนลูกก็บวชนะแล้วปรากฏว่าลูกทั้งเมียทั้งลูกก็ได้เป็นพระอรหันต์ในมอในแง่หนึ่งนะการที่พระสุทินไปเสพเมถุนนี่แม้จะเป็นรอยด่างในคณะสงฆ์นะแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดมีพระอรหันต์เพิ่มขึ้นหนึ่งลูกเพราะถ้าพระสุทินไม่ไปเสพเมถุนก็ไม่มีพระอรหันต์เพิ่มอีกหนึ่งลูกก็เป็นในเรื่องที่มันเป็นรอยด่างนี่มันก็มีแง่ดีอยู่เหมือนกันเมียซึ่งเป็นตัวที่คล้ายๆเป็นผู้ร่วมสมคบในการทำให้เกิดรอยด่างก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเรื่องนี้มันก็ไม่เชิงเป็นรอยด่างพร้อยในพุทธศาสนาทีเดียวมันก็มีผลดีตามมาเหมือนกันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จะมีพระอรหันต์เพิ่มขึ้น2รูปนะแต่วันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องพระสุทินซึ่งก็ให้ง่ายคิดได้หลายแง่มันก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องที่จบลงแบบหักเป็นเรื่องความอะไรความไม่แน่นอนความผันผวนคนที่ศรัทธาในการบวชมากนะแต่กลับลงเอยด้วยการเป็นตัวร้ายนะในพระไตรปิฎกจนกระทั่งบางคนนี่เวลาบางคนที่ชื่อสุทินพ่อแม่ตั้งให้ชื่อสุทินนี่พอมาบวชนี่ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเหมือนกันว่าตัวเองนี่ชื่อเดียวกับพระซึ่งเป็นปฐมปาราชิกแต่จริงพระสุทินนะจะว่าไปท่านก็เป็นพระดีนะแต่ว่าความรู้เท่าไม่ถึงการแต่เพราะความรู้ทำไปถึงการนี่แหละที่ทำให้มีพระอรหันต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งรูปถ้านับเมียเดียวก็สองเลยมันก็เป็นการจบแบบเพื่อหักมุมนะในเรื่องที่ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่และนี่เป็นเรื่องของชีวิตนะที่มันมีความผันผวนหรือว่าหักมุมไปซึ่งถ้าศึกษาก็ย้อนเข้ามาใส่ตัวก็มันก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเวลาอ่านเรื่องราวของผู้คนในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าศึกษาไปก็มันก็ได้แง่คิดมากคนที่มีชีวิตที่หักมุมกันหลายอย่างอย่างนางกีสาโคตมีซึ่งเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดจนกระทั่งเศรษฐีนี่รับเอามาเป็นลูกสะใภ้เพราะว่ามีความฉลาดทั้งที่เธอก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยอะไรเป็นคนมีพื้นเพเป็นคนชั้นต่ำแต่เป็นคนฉลาดและเป็นคนดีก็ เศรษฐีก็รับมาเป็นลูกสะใภ้ชีวิตก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีลูกที่พอมีลูกที่น่ารักลูกก็เกิดตายขึ้นมาผันผวนเลยคนฉลาดอย่างนางกิสาโคตมีนี่ทำใจไม่ได้ที่ลูกตายไม่ยอมรับว่าลูกตายอุ้มศพลูกเพื่อให้ใครต่อใครด้วยช่วยฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก็ไม่มีใครจะช่วยได้ทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางก็ไม่เชื่อคนฉลาดอย่างคนฉลาดบางทีมก็โง่นะได้ในบางเรื่องอย่างเรื่องนี้นี่ใจยอมรับไม่ได้ไม่ยอมรับว่าตายอุ้มศพให้คนสังเวชจนกระทั่งได้มีคนมาแนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้านางก็ดีใจพระพุทธเจ้าเจอนางกิสาโคตมีเห็นหน้าตาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยแสดงธรรมไม่ได้คนที่เศร้าโศกเสียใจคนที่มีอาการแบบนี้นี่พูดธรรมไปก็ไม่ฟังพระองค์ก็ออกอุบายว่าเนี่ยไปหาเราช่วยได้ถ้าเธอไปหาไม่ประกาศชาวบ้านที่ไม่มีคนตายนางกิสาคนนี้ก็ไปดีใจทุกบ้านมีไม่ประกาศหมดแต่พอถามว่ามีคนตายไหมทุกบ้านก็บอกมีคนตายทั้งนั้นสมัยก่อนตายที่บ้านทีละน้อยทีละน้อยก็เริ่มยอมรับได้ว่าคนหนึ่งเขาก็สูญเสียเหมือนกันไม่ใช่ตัวเองสูญเสียคนเดียวก็เลยทําใจได้ยอมรับว่าลูกตายก็ลูกไปเผาเสร็จแล้วกลับมาเฝ้าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยหาไม่ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายไม่ได้นี่พระเจ้าก็แสดงธรรมในเรื่องความไม่เที่ยงชีวิตเพราะว่านางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยจากคนที่หลงนะที่โง่ไม่ยอมรับความตายของลูกนี่กลายเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วช่วงเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองซึ่งมองในแง่หนึ่งถ้าลูกไม่ตายก็คงจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะถ้าลูกไม่ตายคงจะใช้ชีวิตในทางโลกยังมีความสุขจนกว่าจะแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเหมือนคนทั่วไปแต่พอเจอเคราะห์ไอ้เคราะห์นี่มันก็ทำให้เกิดโชคได้นะก็คือได้มาพบพระธรรมได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบพระธรรมแล้วก็ได้เป็นพระอริยเจ้าตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์อันนี้เพราะว่าลูกตายเนี่ยมันเป็นโชคที่มาในรูปของเคราะห์นะเป็นโชคจำแรงในพระไตรปิฎกมีเรื่องแบบนี้เยอะเลยนะไอ้เพื่อว่าโชคจำแรงเนี่ยความตายคนลังทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ให้คนอีกจำนวนมากมายที่ชีวิตราบรื่นแต่ว่าไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหรือถึงแม้มาบวชแต่ชีวิตก็ราบรื่นคนเกินไปจนกระทั่งก็ยังเป็นปุถุชนจนวันตายแต่คนบางคนชีวิตนี่ผันผวนมากแต่ความผันผวนนั้นกลับกลายเป็นของดีนาปตัจจราก็เหมือนกันหรืออย่างสันติอัมมาเนี่ยโอ้ยประสบความสำเร็จนั้นในการเป็นอัมมาตมากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยกบัลลังก์ให้7วันเลยให้เป็นพระราชา7วัน7คืนสันติอัมมาก็ดีใจก็ฉลองกันใหญ่ไม่มีเคยมีใครจะได้เป็นกษัตริย์ไม่เคยนึกไม่เคยสั่งจะได้เป็นกษัตริย์แม้แค่7วันมีการฉลองเอาผู้หญิงมาลำตัวเองก็กินเหล้าเมา7วัน7คืนเพลิดเพลินกับการดูผู้หญิงฟ้อนลำผู้หญิงก็ฟ้อนลำอยู่นั่นแหละนะจนกระทั่งพบว่าหมดแรงตายคาที่เลยนะหมดสภาพ เหนื่อยจัดตอนที่มานี่กำลังเมาอยู่นี่หายเมาเลยเพราะว่านางที่ตายนี่เป็นคนที่โปรดปรานมากเศร้าโศกเสียใจไม่รู้ทำยังไงนะเพิ่นนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะก่อนนั้นได้พระพุทธเจ้าด้วยความบังเอิญก็เลยพอเศร้าก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าที่เชตวันพระองค์ก็แสดงธรรมบอกว่าสันเตียมมานี่กลายเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ตายในวันนั้นคงตายเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วเรียกว่าเสพกินเหล้าตลอดอันนี้เป็นเรื่องคนที่คือถ้าไม่เจอความสูญเสียพลาดพลาดก็คงจะไม่พบธรรมะไม่สนใจจะเข้าหาธรรมหรือเข้าหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าแม้กระทั่งคนเมานี่ก็บรรลุธรรมได้นะแต่ก่อนจะบรรลุธรรมต้องหายเมาก่อนหายเมาเพราะเจอเรื่องช็อกกระแชกความรู้สึกคนที่โปรดปรานตานี่หายเมาเลยสติสตังกลับมาพอได้ฟังธรรมนี่ก็เข้าใจทราบซึ่งในพระไตรลักษณ์ก็บรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อเห็นว่าเคราะห์นี่มันก็มีของเป็นของดีเหมือนกันนะไอ้ข้อกรรมนี่มันทำให้คนนี่ได้เข้าหาธรรมะแล้วก็ได้พบสองของดีของวิเศษได้ชาญญ์คุณกับท่านนี้กลับครับ